NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Gemeenten, provincies en commissarissen van de Koning roepen de Tweede Kamer op om de spreidingswet te laten behandelen door de Eerste Kamer. Gisteren kwam er een motie om dat uit te stellen, maar dat zorgt er volgens de gemeente voor dat de opvang van vluchtelingen in een impasse terechtkomt, terwijl de situatie nu al onhoudbaar is, schrijven ze in een brief. De Europese Centrale Bank gaat de rentes in de eurozone niet verder verhogen om hoge inflatie tegen te gaan. De centrale bank verwacht dat de inflatie weer tijdelijk toe zal nemen de komende tijd, maar volgens de Europese Centrale Bank zijn er geen verdere maatregelen nodig. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zware explosies geweest. De Oekraïnse luchtmacht waarschuwde al voor Russische raketten die mogelijk de stad zouden bereiken. Het is niet duidelijk of er raketten zijn neergekomen of zijn neergehaald door lucht of weer. En vandaag is de nieuwe compensatieregeling ingegaan voor inwoners van Groningen en Noord-Drenthe met aardbevingsschade. Zo'n 11.000 gedupeerden kunnen de komende tijd kiezen hoe ze hun schade willen laten afhandelen. AWB verkeersinformatie. De avondspits is langzamerhand aan het beginnen. De meeste vertraging heb je op dit moment door ongelukken, zoals op de A10 West richting Zaanstad. Ter hoogte van Osdorp is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna een kwartier. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, ter hoogte van de Terbrechtseplein, is ook een ongeluk gebeurd. Er zijn daar maar liefst 3 rijstroken dicht. Vertraging inmiddels 3 kwartier. En tenslotte de A58 Eindhoven richting Breda. Bij knooppunt De Baas was een ongeluk waar 2 vrachtwagens bij betrokken waren. Daar is de weg gelukkig weer vrij en de vertraging is nog maar 10 minuten. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij Geld of je leven. Wereldwijd luisteren steeds meer mensen naar boeken in plaats van dat ze het lezen. En dat is commercieel interessant. In de komende jaren is de verwachting dat er ongeveer 9 miljard te verdienen is aan luisterboeken. En dus wordt er door aanbieders gevochten om u, de potentiële luisteraar, in podcast. Zoals jij weet is dat dé luisterboeken-app met meer dan 350.000 verhalen. En ja, wat voor verhalen? Kinderliteratuur. Ook kookboeken, Yvette. Jouw boeken, ook wat boeken van mij. Ja. Spannende romans. Keiharde non-fictie. Ja, daar zit ik dan minder op, maar je kan dat. Dat kan wel. Teun van de Keuken maakt dus reclame voor de luisterboeken. Is het luisterboek een vloek of een zegen voor de traditionele boekenmarkt? Dat zometeen. Geld of je leven. Maar eerst, baasjes van honden en katten schrikken zich soms kapot als ze een bezoekje aan de dierenarts hebben gebracht. Bijvoorbeeld deze man, zijn hond had complicaties bij de zwangerschap. Uiteindelijk heeft er wel een dierenarts gekeken die niet de operatie kon uitvoeren. En ja, die wilde ook nog een echo laten doen. Ja, uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan. Want anders alles kost geld natuurlijk. Ja, het kost heel veel geld, ja, zeker. Wat heb je betaald? Wij hebben €2200 moeten betalen. €2200? Ja. Oef, de rekening kan dus flink oplopen. Soms wel tot duizenden euro's. Waar komen die hoge kosten vandaan? En is een dierenverzekering een oplossing daarvoor? Ik ga erover in gesprek met dierenartsen Marieke van Aalst en Servé Smees. Beide van harte welkom. Fijn dat jullie er zijn. Mevrouw van Aalst, de rekening kan soms fors oplopen. Wat u net hoort, €2200. Schrikt u daar nog van als dierenarts? Of zegt u van nee hoor, dat factureer ik regelmatig? Nou, het ligt een beetje aan op welk moment van de dag dat is. Overdag is dat niet zo gebruikelijk, maar 's nachts kan dat wel oplopen. En hoe vaak gebeurt dat, dat er 's nachts acuut iets moet gebeuren? Nou, zo'n keizersnee, dat kan 's nachts regelmatig voorkomen. Ja, ja. En hoeveel duurder is het dan 's nachts dan overdag? Vaak reken je een spoedconsult nog. Dat is vaak 2 keer zo duur als een normaal consult. Ook een beetje afhankelijk van wanneer dat in de nacht is. Tot 11 uur 's avonds is meestal gebruikelijk iets meer. Maar van 11 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens, dan betaal je soms al 3-dubbele tarief. Zo. Ja. En dan moet er een assistente komen. En die moet ook betaald, een nachttarief betaald worden. Dus de dierenarts moet komen om te opereren. Ja. Dan loopt het snel op. En vindt u het als dierenarts nog zelf... schikt u zelf nog van die bedragen? Of zegt u van nee, het ligt vooral aan de klanten, de baasjes van de dieren. Die hebben iets gemist blijkbaar. Want elke keer dat schrikken van die hoge bedragen. Nou, ik schrik niet snel. Maar ik heb soms ook wel dat ik denk zo. Dat zijn flinke bedragen. Ja. Maar ja, het is blijkbaar nodig. Ja. Meneer Smeets, is dat bij u ook het geval? Kijk, voor de mensen die meekijken op de nporadio1.nl... die zien meneer Smeets nu volgens mij in zijn praktijk staan. Waar staat u eigenlijk? Klopt. Ik sta in mijn eigen praktijk in Kerkrade. Ah, ja. En wat voor ruimte is dat waar u bent? Dit is de operatieruimte. Mm. En heeft u vandaag al dieren op de operatietafel gehad? Ja, een aantal. En, ja, en, Ja? En ook vannacht was ik bezig. Dus ik had toevallig zelf dienst en ik ben de hele nacht in touw geweest. Ja, en wat voor rekeningen zitten daartussen? Bedoelt vandaag bij mij, dat is de hoogste is 500 euro. Dat is goedkoop dan, denk ik? Of? Dat is relatief, maar als ik u net 2200 euro noem, dan is dat blijkbaar goedkoop. Ja, ja, ja. Ja. Waar worden maar dit zijn natuurlijk andere acties, hè? Ja. Dit was een, wat ik begrijp uit het verhaal van die meneer, dat was een keizersnee s'nachts bij een grote hond. Dat is natuurlijk wel van belang om te noemen. Ja, nee, zeker. Waar wordt het meeste geld aan uitgegeven, meneer Smeet? Aan welk handeling bedoelt u? Ja, wat komt meestal voor? Ja, nou, gewoon de consulten. Hmm. En de interne ziektes, dus braken, diarree. Ja. En is er, mevrouw Van Aalst, is er iets veranderd in de business, zal ik maar zeggen, van de dierenartsen? Kunnen jullie meer? Ja. 25 jaar geleden had niet iedere praktijk standaard bloedonderzoekapparatuur, niet standaard echo, niet standaard dentale röntgen, hè, om goede zorg te geven. Ja. Maak je tegenwoordig ook röntgenfoto's van de tanden en kiezen van honden en katten, want dan kun je zien van, nou, wat moet er wel uit en wat er niet uit moet. Mm-hmm. Ja, dat was 25 jaar geleden niet zo gebruikelijk. En is dat allemaal goed dat dat nu kan? Nou, het geeft wel de best mogelijke zorg. Maar daar hangt wel een prijskaartje aan. Ja, en hebben wij dat niet in de gaten, meneer Smeets, toch als baasjes? Dat er inderdaad een prijskaartje aanhangt aan de voortschrijdende technieken van de dierenarts? Nou, gezien de ophef nu blijkbaar niet. Nee. En het klopt wat mijn collega zegt, we kunnen steeds meer en mensen vragen ook steeds meer, hè? Laten we dat niet vergeten. Er is duidelijk behoefte, het huisdier is heel belangrijk en daar wordt ook veel aandacht aan besteed en veel wordt er verlangd van een dierenarts dat we altijd bereikbaar zijn, dus ook 's nachts inderdaad hulp kunnen bieden. En dat we ook alles kunnen. Een CT-scan bijvoorbeeld is niet ongebruikelijk meer bij dieren. Waar maken die voor bij een dier? Om bijvoorbeeld delen van de hersenen beter in beeld te kunnen brengen. Dat kan bijvoorbeeld, vroeger hadden we alleen röntgen. Ja, daar kon je niks mee op zo'n gebied. Nee. En hoe ging dat dan vroeger? Moet ik dan denken dat dieren eerder, dat mensen ze eerder lieten inslapen? Dat, als we het hebben over vroeger, en vroeger dan hebben we het misschien over 40 jaar terug, was dat zeker zo. Dat denk ik wel. Ja. Het dier heeft ook een beetje een andere plek gekregen, hè, in de maatschappij. We zijn nog heel zuinig op. Het is bijna een gezinslid. En terecht wat mij betreft. Ja. Want hoe was dat voorheen dan? Welke plek had hij dan? Goed, om een plek te geven. Er werd toch wat sneller besloten om afscheid te nemen als er hele ernstige ziektes aanwezig waren. Ja, ja, ja. En we konden natuurlijk ook minder. Hè? Dat ligt ook aan ons vak. Wij konden toen minder. Wat mijn collega net ook al zei, we kunnen nu veel meer. Maar betekent dat ook, mevrouw Van Aalst, dat vroeger de rekeningen gewoon lager waren? Omdat er minder uitgevoerd werd? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar, je hebt een hond met een bultje. Ja. En je wil hem graag, je wil weten wat het is en je wil het weg laten halen. Vroeger werd dat bultje weggehaald en dan kon je nog nadenken van, nou, gaan we het opsturen of niet? En dan kreeg je narcose met een prikje. Tegenwoordig is die narcose ook gasnarcose. Er wordt van alles gecontroleerd, hè, bewaking tijdens de narcose. Maar ook van tevoren wordt er al een biopje genomen om te kijken wat voor soort bultje is het. Hoe ver moet het verwijderd worden? Is er nog nazorg nodig? Nou ja, dat zorgt ervoor dat die rekening, hè, als je die best mogelijke zorg hebt, dat ook wel op kan lopen. En vindt u dat ook allemaal nodig? Nou, ik denk niet dat het aan mij is om te zeggen van, is dat nodig? Wij willen de best mogelijke zorg leveren. Maar wat ik wel heel belangrijk vind, is dat je met de eigenaar in gesprek moet gaan over de mogelijkheden. En ook als die eigenaar zegt van, ik ben wel heel gemotiveerd, maar ik heb die financiën niet om dat hele uitgebreide traject te doen. Wat is er dan mogelijk? En met ook eventuele risico's van, ja, dat je dan een bultje misschien niet genoeg verwijderd hebt, of dat het terug kan komen. Ja. Of, ja, en dat je dat, die discussie ook moet aangaan. Hoe vaak voert u dat soort gesprekken met mensen die zeggen, ik zou het wel willen, maar ik heb het geld niet? Steeds meer. Ik denk bij 2 of 3 op de 10 mensen. Serieus? Ja. En dan denken wij misschien, ja, dat zijn mensen die niet veel te besteden hebben. Die zitten aan de onderkant, zal ik maar zeggen. Klopt dat beeld? Niet altijd. Soms hebben mensen het er ook niet voor over. En ik vind het ook wel een discussiepunt van, is het iets, hè? Is het een eenmalige operatie en is daarna een dier gezond? Of komt er een heel traject achteraan? Ja. Ja. Ja, het zijn allemaal afwegingen. Er reageren ook luisteraars die reageren in de NPO Radio 1-app. Als u wilt reageren, van harte welkom in de NPO Radio 1-app. Bettine zegt, vroeger werd een kat op de keukentafel gecastreerd. Tegenwoordig is het eerste klas overnachten. Meneer Smeets, klopt dat een beetje? Dat die keukentafel niet meer gebruikt wordt, dat klopt zeker, mag ik hopen. Een overnachting bij een castratie van een kat is niet gebruikelijk. Nee, maar dus het lijkt mij iets wat gechargeerd, om het zo te stellen. Maar het is natuurlijk veel beter dan pak een beetje 20, 30 jaar geleden. Ja. Er is ook veel veranderd in jullie sector. Zijn wat berichten over geweest, ook de laatste tijd. En dat gaat dan met name over de marktwikking. Grote partijen die een intrede hebben gedaan in de dierenartsenwereld, zal ik maar zeggen. De missionair minister Piet Adema liet deze week weten aan de redactie van Pointer dat hij een onderzoek wil naar de marktwerking in die dierenartsensector. We willen onderzoeken of het tarief van dierenartsen ook te hoog is. En dan willen we kijken naar welke zorg wordt geboden. En past het bedrag wat daarvoor gevraagd wordt ook bij de zorg die geboden wordt. En als blijkt uit het onderzoek dat er mechanismen zitten in de markt waardoor die basiszorg niet goed bereikbaar is, ja, dan zullen we toch eens even naar moeten kijken om we daar ook maatregelen op moeten treffen. Ja, is dat terecht dat hij dat onderzoek start, mevrouw Van Aalst, of vindt u dat niet nodig? Ik denk dat de prijzen van de dierenartsen de afgelopen jaren echt erg laag waren. En dat het ook marktwerking is om die prijzen op te trekken. En dat dat ook heel eerlijk is. En tot op welke hoogte, ja, daar kan ik nu geen uitspraken over doen. Maar... Nee. Want wat ziet u overnames om u heen, meneer Smeets, door van die grote partijen, dat u denkt, wat gebeurt hier nou? Die zijn zeker zichtbaar. Een aantal van mijn buurtcollega's die zijn overgenomen door een grote partij. Ja. En betekent dat dan ook dat de prijzen heel fors stijgen? Bij een aantal denk ik wel. Ja, die zaten lager en die zullen nou denk ik mee moeten in de besluiten van de ketens. Ja. En is dat een vraag voor hem. Is dat ook terecht? U hoort mevrouw Van Aalst, uw collega, net zeggen van het was misschien wat aan de lage kant. Het is wat opgetrokken door de marktwerking. Ja, dat is zonder meer waar. Wij zaten wel te laag, maar dat komt ook door die markt. Hè? In het verleden waren er te veel of veel dierenartsen met een beperkt aanbod aan patiënten. Nu zijn er ontzettend weinig dierenartsen in verhouding met een overvloed aan patiënten. Ah. Dus logisch dat dat duurder wordt eigenlijk. Ah, en dan komen we op de basiswerking van economie, vraag en aanbod. Ja. Ja. Ja, er is nu veel vraag en weinig aanbod. In het verleden was dat heel gunstig voor de klanten en voor de patiënten. Ja. En nu ligt dat wat anders. Ja. Maar heeft u het idee, mevrouw Van Aalst, hoorde minister Adema net zeggen dat we gaan onderzoeken of er bepaalde, hoe formuleerde hij dat nou, of er bepaalde mechanismes in die prijsstellingen zitten die niet correct zijn? Heeft u het idee dat er dingen niet kloppen in die prijzen? Nee, tot nu toe niet. Nee, het is alleen ook de kwestie van, zoals meneer Smeets zegt, vraag en aanbod. Ja, maar ook dat de prijzen erg laag waren. Ja. Ik denk ook dat de komst van grote dierenziekenhuizen ook voor veel dierenartsen een positief effect heeft op hun privé-werkbalans. Vroeger was het zo dat je in het weekend dienst deed van vrijdag 5 uur tot maandagochtend 8 uur. En dan had je daarna gewoon je gewone werkweek, ook weer met je nachtdiensten. Ja. En dat is toch tegenwoordig, niet iedereen ambieert dat meer. En het is nu, proberen we dat beter in balans te brengen. Ik heb eenzelfde gesprek een tijdje terug over de huisartsensector gehad. Er spelen mechanismes. Tot slot, meneer Smeets, is het een goed idee om een huisdierenverzekering verplicht te stellen? Daar gaan nu stemmen voor op, om een verzekering verplicht te stellen, zodat de verzekeringspremie lekker laag kan blijven? Ja, dat is een van de mogelijkheden die er zijn. Een verplichte verzekering zou ook mensen bij de drempel van de aanschaf van een huisdier al even wat beter doen beseffen waar ze aan beginnen. Bijvoorbeeld, je kunt daar wat extra aandacht voor vragen. Nu zijn heel veel aankopen van huisdieren zijn impulsaankopen. Ja. En mensen weten vaak niet waar ze aan beginnen en waar ze terecht zullen komen, ook qua kosten. Okay. Dus daarnaast kun je natuurlijk overwegen, en dat is dan een vraag voor de minister, van kan die niet eens naar de BTW kijken bijvoorbeeld? Alles is bij ons 21%. En dat is een politieke keuze waarmee het heel veel mensen een heel stuk makkelijker zou kunnen maken. Ook nog een optie. Mevrouw Van Aalst, goed idee, die dierenverzekering verplichten? Nou, verplichten weet ik niet, maar ik denk wel dat er aandacht moet zijn voordat het mogelijk is. Hè? Als mensen in het weekend een hond met een gebroken poot hebben en die moet op zaterdagavond of op zondag geopereerd worden, ja, dan ben je zo 2000 euro verder. Is het ook een beetje afhankelijk van, hè, is het een hondje van 5 kilo, is het een hondje van een hond van 50 kilo. Mm-hmm. Dat maakt ook wel verschil. Maar dan moet de orthopeed voor komen op zondag. En als je dat niet in een potje in de keuken hebt staan, ja, dan is het wel zinnig om over een verzekering na te denken. Ja. Een week intensive care, hondje dood. 1500 euro, zegt Jack nog, die luistert. En Janet vraagt zich af, overdrijven de dieren als je niet met al die ingrepen? Ik hoor zelfs over chemo voor dieren. Nou ja, dat is dan weer een zeg maar, bijna morele vraag. Collega's van Dit is de Dag op NPO Radio 1 om 6:30... die praten ook verder over of die bijvoorbeeld die huisdierenverzekering een goed idee zou zijn of niet. Mag ik u beide hartelijk danken, Marieke van Aalsten en Servé Smeets. Geld of je leven. Volgende week, volgens mij, dan is het weer de kortste dag van het jaar. En dat betekent lekker wegduiken onder een kleedje met een dik boek, een warme kop chocomel binnen handbereik. Hoewel, misschien heeft u dat dikke boek binnenkort niet eens meer nodig, want de markt voor luisterboeken is in een paar jaar tijd getransformeerd van een ondergeschoven kindje naar internationale miljardenindustrie. Gaat het luisterboek het papierenboek vervangen of loopt het zo vaak niet? Ga ik vragen aan Merel Borst, productmanager audio bij uitgeverij De Bezige Bij, en Huub van der Pol, eigenaar van luisterboekwinkel Luisterrijk. Van harte welkom allebei. Fijn dat jullie er zijn. En meneer Borst, leest u nog wel eens een boek? Ik... Meneer Van der Pol. Mevrouw Borst, leest u nog wel eens een boek? Ik lees nog wel eens een boek. Ja? Ik luister ook wel eens een boek, dus ik doe het eigenlijk allebei. Ja, en ziet u verschuiving optreden bij uzelf, bij uw eigen lees-luistergedrag? Ja, in die zin dat ik eigenlijk best wel recent ben overgestapt naar... Nou, niet overgestapt, maar ook lees op een e-reader. Dus ik doe het eigenlijk alle drie. Jongen. Hoe is dat bij u, meneer Van der Pol? Nou, wel een beetje hetzelfde. Papieren boek naast mijn bed blijft daar goed liggen en lees heel veel. Ja. Maar onderweg, al die momenten dat je niet een boek kan vastpakken, luister ik graag. Ja. Ja, eigenlijk best opmerkelijk, want uw functie is dus, mevrouw Borst, productmanager audio. Ja. Dat geeft zeg maar de trend al een beetje aan. Dat geeft zeker de trend aan, ja. Sinds wanneer hebben we het, is dit... Sinds wanneer is dit mijn functie of dat de trend dat er is? Ja, dat die trend er is. En waarschijnlijk is uw functie ook in die trein ergens opgestapt. Nou, ik denk dat het de trend van luisterboeken is opgekomen zo rond 2016, 2017. En dat was met name toen Storytel verscheen in het audiolandschap. Ja. En dat was helemaal iets nieuws waar... Storytel? Waar hebben Storytel, we het over dan? Ja. Ja, we hebben het dan over een app op je telefoon. En daar kan je luisterboeken op luisteren. Ja. Zoveel als je wilt, als je daar maandelijks een abonnementsgeld aan besteedt. Ja. Hoe vlucht heeft dat genomen? Nou, een aanzienlijke vlucht. Als je kijkt naar de cijfers, is in 2018 bijvoorbeeld luisterde nog ongeveer 13% van de Nederlanders naar een luisterboek om en nabij. En afgelopen jaar is dat gemeten op rond de 20. Dus er zit echt wel een fikse groei in. Ja, dan hebben we het over een app, maar u bent luisterboekverkoper, meneer Van der Pol. Klopt. U bent er ook, dus hoe zit dat dan? Ja. We hebben een app, maar we hebben ook u. Ja, nou, wij bij Luisterrijk, we zijn een online boekwinkel waar je digitale luisterboeken kan kopen. En eigenlijk is dat bijna hetzelfde als dat je een luisterboek beluistert in de app van Storytel. Want je kan ook een luisterboek kopen online en dan beluister je het in de app van Luisterrijk. Ja. Dus de ervaring is hetzelfde, maar... Laat maar even zeggen, het businessmodel is anders. Want je rekent gewoon een boek af en je gaat het boek beluisteren en dat doe je zo lang als je wil. Ja. En hoe kwam u op het idee van dat moet ik gaan doen? Nou, de credits daarvan die liggen bij een hele goede vriend van mij. Ja. Die 18 jaar geleden een journalist bij Teliac Radio. Ja. Een journalist die had luisterboeken ontdekt in Amerika. Digitale luisterboeken, niet op cd, maar echt meteen downloaden op je pc. En hij dacht, waarom is dat niet in Nederland? En hij... na 2-3 cafébezoeken waren we eruit. Zoiets zou best in Nederland ook kunnen. 18 jaar geleden al? 18 jaar geleden, ja. Ging dat gelijk als een snelle trein, zou ik maar zeggen? Nee. Het was zo dat 18 jaar geleden waren er in Nederland überhaupt niet zoveel luisterboeken. En de luisterboeken die er waren, die werden verkocht op cd. Ja. Dat was een markt die in handen was van maar een paar uitgevers die daar wel brood in zagen. De meeste uitgevers deden dat gewoon niet. Mm-hmm. En dat was toen aan ons om die uitgevers te benaderen, om te vragen of we ze misschien ook als download mochten verkopen. Dat is best een gedoe, want dan moet je dus technische dingen gaan uitleggen en contracten gaan veranderen en zo. Ja, ja. Dus toen onze webwinkel openging in 2007, toen hadden we 300 titels. En dat was het. Dat was gewoon alles wat beschikbaar was en in nu? Nederland. En nu? Tegen de 18.000. Zo. Ik zei net in de introductie ook al, mevrouw Borst, dat in 2026 hebben we het over, valt er wereldwijd 9 miljard te verdienen met luisterboeken. Ja. Dat wordt dus nog veel groter de komende tijd, want dat is nu nog lang niet het geval, toch? Dat is wel te verwachten dat het nog absoluut gaat groeien, zeker. Waar zit de groei dan? Ja. Dat is een goede vraag. Ik denk dat met name dat je, als je naar de doelgroep kijkt, die waarvan we zien, die luisteren veel naar luisterboeken, dat is vooral een jongere doelgroep, dus ja, ook de lezer van de toekomst. En de leefstijl van deze mensen, ik ook, je bent best wel, het leven gaat best wel snel. Je doet efficiënt. Je probeert efficiënt te zijn, je wil veel doen op een dag. Dus dat betekent dat er minder mensen tegenwoordig gewoon een avond op de bank gaan zitten met een boek. Mm-hmm. En een luisterboek zorgt ervoor, net zoals een podcast of de radio, bij wijze van spreken, dat je dus tegelijkertijd meerdere dingen kunt doen. Ja, bij ons komt hij voorbij in de auto, als we een reisje maken. Precies, in de auto, tijdens het forensen, tijdens het schoonmaken. Ja. Is het duur, zo'n luisterboek maken, zo'n audioboek maken? Je moet je voorstellen, je begint met een boek wat al af is. Je hebt een manuscript, het is geredigeerd, daar is een hoop geld in geïnvesteerd. Het boek is er, het boek is te koop. En dan komt de luisterboekproductie nog een keer. En dan hangt het van de omvang van het boek af, hoeveel het kost. Maar het kost aanzienlijk wat. Je kan ervan uitgaan dat het gauw een paar duizend euro kost. Laten we zeggen, een boek van 200-300 pagina's, daar ben je zo €2500 voor kwijt. Zo. En verwacht u dat goedkoper gaat worden in de toekomst? Of blijft dat wel een beetje op dat niveau? Dat is een heikele vraag. Kijk, het is menskracht. Je moet een boek opnemen, je moet redigeren, je moet studio huren. Ja. Moet nabewerken, moet fouten opnieuw fouten corrigeren. Dus je bent gewoon heel veel uren bezig met de productie, totdat je een goed eindresultaat hebt. Maar er zijn wel ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie, met kunstmatige stemmen, waarvan mensen zeggen dat misschien de prijs op termijn zou kunnen doen verlagen. Ja. Maar kunt u ook opboksen tegen die grote jongens als Spotify bijvoorbeeld? Want die zijn ook actief hierin. Wij als webwinkel in Nederland kunnen daar zeker tegen opboksen. Echt? Zeker. Want dus kijk, Spotify en net als Storytel overigens, want dat is een vergelijkbare partij die groot en internationaal is, die bieden een abonnement. En abonnementsdiensten zijn absoluut leuk en hip. En net als Netflix, heel veel mensen hebben dat. Maar niet iedereen wil een abonnement op een luisterboekendienst. Je wil ook gewoon een los boek kunnen kopen. Precies. Ja, ja. Als je niet meer dan 1-2 boeken per maand consumeert, dan ben je minder geld kwijt door er af en toe één te kopen. Ja. En wat kost zo'n boek wat in productie €2500 kost? Wat kost dat dan om te kopen? Nou, tussen de 9 en de 15 euro. Ja. Zijn jullie op aarde tegenwoordig om zeg maar de klassieke boekenindustrie de nek om te draaien? Is dat jullie missie? Natuurlijk niet. Zeker niet. Nee, ik werk voor de bezige bij. Nee, en de uitgevers waarmee we samenwerken. U werkt voor de bezige bij, maar u bent wel, wat zei ik nou, manager audio. Dus zijn de fans van klassieke boeken wel blij met jullie? Absoluut, ja. Want als ik een audioboek koop, koop ik hem dus niet op papier, op schrift. Nee, maar kijk, als jij nu de boekhandel inloopt. Oh, je mag ook. Nou, de boekhandel inloopt. Dan is er een kleine kans dat je echt een klassieker voor in de winkel ziet liggen. Toch? Er liggen met name boeken die nu worden uitgegeven. Dus de nieuwere dingen die nu gerecenseerd worden, et cetera. Maar als je een app opent, of bijvoorbeeld naar de nieuwsbrief van Luisterrijk kijkt, of op Storytel op de homepage, dan kunnen daar ook dingen uitgelicht worden uit de backlist. Dus dat zijn bijvoorbeeld die klassiekers waar we het dan over hebben. Bijvoorbeeld heb ik net een audioboek Siddhartha van Herman Hesse geproduceerd. Ja. En die titels krijgen dan in een audio-app juist weer hernieuwde aandacht. Mm-hmm. Voor ook wel weer een andere doelgroep. Waar het misschien niet meteen vanzelfsprekend is om dat te lezen. Dus, zegt u?

4 uur. NPO Radio 1.